A za wysoko? Aha. Za wysoko. A za wysoko. Łapiesz mnie za rękę, łapiesz mnie za dłoń. Głaszczesz po główce, masujesz skroń. Patrzysz mi w oczy, stawiasz na stole. Stawiasz wysoko, stojąc na dole. Mówisz o, o, F i jest Z. Zaszedłeś wysoko, uważaj, może spadać wnet. O, o, F i jest Z. Zaszedłeś wysoko, uważaj, może spadać wnet. Za wysoko? Drapuje się w górę i wyżej. Chwytają za nogi, każą schodzić w dół. Niezadowoleni, walą pięścią, pięścią walą o stół. Na którym stoję, dwoje się i troje. Trzęsie się stół, na którym stoję. Na którym nie, nie postawili. Drwili, kpi parę, mili, życzliwi. Mówią o, o, F i jest Z. Zaszedłeś wysoko, uważaj, może spadać wnet. O, o, F i jest Z. Zaszedłeś wysoko, uważaj, może spadać wnet. O, o, F i jest Z. Za wysoko. A za wysoko? Za wysoko. O, o, F i jest Z. A za wysoko? Mówisz, udaję, że nic nie słyszę. Komu ufać? Nie myślę już wcale. Bo nie jestem sam jak palec. Mam tych, co ze mną będą przez wieki całe. Robię kroki raz większe, raz małe. I w górę, wspinam się jak po drabinie. Minę tych, co chcą mnie sprowadzić na sam dół. Choćbyś pluł mi prosto w twarz. Ja nie przestanę. Ja nie przestanę. Ja nie przestanę. Ja nie, nie, nie. Ja nie przestanę. Ja nie, nie, nie. Ja nie przestanę. Ciągnął mnie w dół, dzielę się na pół, walę głową w stół. Komu ufać, komu nie, nie wiem już sam, zgubiłem się. Teraz szukam tu i tam, zostanie ze mną, czy zostanę sam. Mówisz, mówisz, mówisz, o, o, F i jest Z. Zaszedłeś wysoko, uważaj, może spadać wnet. O, o, F i jest Z. Zaszedłeś wysoko, uważaj, może spadać wnet. O, o, F i jest Z. Zaszedłeś wysoko, uważaj, może spadać wnet. O, o, F i jest Z. Zaszedłeś wysoko, uważaj, może spadać wnet. O, o, F i jest Z. Zaszedłeś wysoko, uważaj, może spadać wnet. A za wysoko? A za wysoko? Za wysoko? Aha, aha.